بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا سورۃ مریم پس دا سورۃ کہف نہ دے پدی ترتیب کے نزول کے پس دا سورۃ فاطر نہ دے مخ کی سورۃ کہف کے نفی دے علم غیب و انبیاء ہونا اولیاء ہونا چپ غیب نہ پوئے گی اصحاب کہف گورا خپل حال نہ خبر نشو موسیٰ علیہ السلام دا حضر علیہ السلام دا حال نہ خبر نشو دی صورت کے تراقی دا چپ غیب و پویدل خلوے خبر دا اگر اللہ تعجزی کی تضرع دا مستجیبین اگر لوی خلق و عجزی اللہ تا دی صورت کے ذکر کی داغین پکی ترقی دا پا دعوا کی چپ غیب نپوئی دل دا یو خبر دا اولا تفریاد و عجزی کول دا داغین زیاد خبر دا پا عجز کی داغ سیغی کی دلیلون ذکر کیو شبہات داغی جوابون او شبہات چادری قسم و اصحاب کہف موسیٰ علیہ السلام و حضر علیہ السلام اور ذو القرنین ردیب حق کے شبہات خلق دیل سو صفت دو لوہیت ورکڑوں اگر جواب نے اکڑوں دی صورت کے بدشپگو انبیاء حال بیانے چدیب حق کی عمدہ سے شبہات شویو چکر علیہ السلام کم وقت کے اولاد ورکڑے شو دا خدے خالی نہ دے دسرس تصرف او قدرت شتا راغی وضاحت بہو کی دغ سے عیسیٰ علیہ السلام او دا مریم ذکر چداغی سنگ حالت سے بغیر دا پلارنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو دا خالی ندی الوہیت نا راغیز صفائی بو کی جواب شپگ انبیاء دی سو تفصیلن نو سے اجمالن زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دا تفصیلن بیان کری بے ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام دے اجمالاً ذکر کری دی سورت دعوہ دا تضرع او عاجزی دا انبیاء جس عمر اللہ کا مقبول خلق دے داغی عاجزی بیانی انبیائی کا ملائکی او صورت کے دو ایسی دی اول ایسا دوا دا سلورش پہ تمایات پوری دیکھ دا انبیاء و حال لے دو انبیاء و حال ذکر کئی سو تفصیلن سے اجمالن چٹول اللہ تا محتاج دی اللہ نے سوال کئی عجزے سرا دیر پزارے سرا بیا دویم سب دو آیاتوں کے دا صرف فلورش پیتو پینزش پیتو ارے کہ عجز دا ملائکو بیانی جبریل علیہ السلام وی وما نتنزلو الا بامر ربک له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. دادوئے میں حصہ دی کہ نملے کو عجز دے یش پکش پیتم نہ ترخرا پورے درے میں حصہ دا اور پاگئی کہ صرف زواجر دی زورن دی منکرین اللہ تخویفات تھی ترخرا پورے دا حصہ دا آخر کے ابیارت شفاعت قہریو کی پہ اتخاذ الولد اور شرک عظمت پہ بیان کی چکاف کی ویلو کبرت کلمتن تخرج من افواہہم دیر لوے جرم کلمہ دا دلتا داغی عظمت بیان کی چی سمرہ جرم کلمہ دا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا اسماننا نشٹنگے دے دی خبرتا غرونا نشٹنگے دے زمک نشٹنگے دے دیے نشز غملے دا کما خبر چ خلق وی دا اللہ نازول اشتا دا دمرا درانا خبر دا جرم او دی انسان غملے دا نو عظمت بیان کی دے آخر کے بس ترغیب قرآن تھا چمنگا سان کرے دے ساپ جب باندھے چہل اپنا عبرت واہ دے دا اول نا حال ذکر کی دا زکریا علیہ السلام تغا عجزی اپا غبانی دا خلق و شکو چکور دا سے وقت کے والذی ورکڑیشو نور اللہ خدا سے وقت کے نوری ورکڑیشی خدا بدو کسے چلو دا غی صفائی بکی چی دا غی فریاد کورا دا غی عجزیو کورا اللہ تا حدیدے کی بیا غیر پوزاحت سرا دا دا دعا خو نور سورتنو کی عمرہ غلی دا سورت انبیاء کی ہم را غلی دا لیکن دا سنے راغلی قدل تے جب کم الفاظ سر نقل کرے دا دکا مقصد دا صورت عجز دا انبیاء ہو دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد اللہ پوئی کی پاسل مطلب دی حروفو یا دا اللہ دا نموننا یا نم دے حضرت علی وہ سوال کون دا بے بھی چیا کا بھایا انسوار لکہ یا اللہ چوے نو بدا بھی یا دا اللہ دا صفتنو نے جمع کرے دے اللہ دیر صفتنو دی دا غیر نے دا جمع کرے دے کاف مانا کافی اللہ دیں ہا مطلب حادی اللہ دیں یا مانا ید اللہ فوق ایدیہم طول عرص دا اللہ دا قدرت تلان دی دینو این عالم اللہ دے صادق اللہ دے دے دا رسیبتن نیو یو حرف را رستر ذکر رحمت رب دیکا عبدہ زکریہ دا دی صورت کی چی دے حازا دا ذکر دے دا رحمت طرف تا چکڑے ہو پخپل بندہ باندی چ زکریا علیہ السلام اگر رحمت تفصیل سر راضی عبد بیا یاد کرا درم زل لکھا بنی اسرائیل کیوں ویلیو کہب کیوں ویلیو دل کے ہم پہ عبدہو سر یاد کو چیدین بہ بل اشرف او عزت صفت بل نشتہ تو صفات دا انبیاء ہو کے ذکر پا عبد سر یاد کرین بندخ پل چھ زکریا علیہ السلام گورد آغا عجز بیانی مختلف ہو عنوانات سره. کله په عنوان د دعا کې دعا ته وګورم دا عاجزی کنه. کله په عنوان د ضعف کې کمزوری کی پیرازی نو آگے کی الوہیت ہونے ہی کرا. او کل پر عنوان در رجا کی چومیت ساتھی دا اللہ نا الہ کے دیش. کل پر عنوان در علت کی چسوال ولی کوما دسوال سبب سدے انی خفت الموالی دین ایریگم چرست بکار خراب شینو. دا زکریا علیہ السلام دا غی دعا طول مجموعہ قسمونے را جمع کری دی. اذنا دا ربہو یاد کا چے آواز کڑے خپل رب تا. نا دا ربہو چگے والے خپل رب تا نو تم خپل رب تا چگا واہ کنا. لمبیا تابیداری کوا سنگ چی والی واسن چی غلط شی او پا زور باندے آواز رو باسے ندان خفیان دا سے آوازو چی فرورو پا چپا باندے وکن جہر پکنو دے ذکر ہوئے سکا نادا چی ذکر شن خلق ذہن ترال چی دیر غٹ آواز بے رہ استینو ندان خفیان سرے دا خبرہ دفکڑا وہم چنانا پتے زنو ڈیر پرورو باندھے. دا دعا ادب دے چسوال کہہ دا اللہ ان پرورو کوا ندان خفیہ دا رو باندھے ولی کو زکا. اصل مطلب دا چدریا نبچم چپرورو کم عمل نوری کدریا نبند بچ کی گنا. اصل مطلب دا نور مفسرین لکھلی جدید وجنے پتی زبان دے دعا نکولا چر حلق بواوری نبیا بوئی چی وردی بوڑھا تھا دے اس دا اولاد سوال کئی خلق خبر ہوئی کا نا دینے ہم زان بچ کا خلق بوئی چی دے اس دا اولاد سوال کئی ب دنیا نے دے مورشے ناغیز خبر نیزان بچ کو نخفیہ ودمدہ میں آواز کو اگر آواز سنگا دے داد ندا تفصیل لے. قال رب انی وانا العظم منی ویوی چ اے ربا یقینا زچیم نور واستشو اڈو کی زمان اڈو کے چ روس چنو بدن دیر کمزور شکن ذکا مضبوط شیخ با بدن کے اڈکی بچارے کے وہن راشی کمزوری راشی راستشو اڈکی زما وشتا لرأس شیبا او لمبشو سر زما دسپین والینا. دا کنایا وا دا سی سپین شی جی لرین لمبخ کاری ندا دا وا آواز د زکریا علیہ السلام دا. اگر کنور زین کے دس تفصیل نشتا بس و زکریا اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین دسی ویلی. خدا دا قرآن ہر واقعہ سر الفاظ جدا جدائی ادے کے اشارت دیدین سہولت تھا چتعبیرات مختلف شی خدی کی اجازت سے خلق تھا. ولم اکم بدعائے رب شقیاں او نیم ز دعا کو فریاد کولو سرتا تھا اے رب شقیاں نامرادان. ذکا سوال کم چکل ما سوال کھڑے دن تا قبول کرے اللہ تو وسیلے گردی کا نفا. اللہ تسشی وسیلہ کی دین مخ کی دا اللہ فضل اور رحم دا توسیلہ کی چکل ما سوال کرے تا قبول کرے فضل اور رحم دے کرے دے نزبیہ پا غزور عدت باندے ستانا سوال کو ما دا بہترین وسیلے کا نا تھا نیم زوپ دعا کول سرا ستانا اے ربا شقیاں نامرادا بدبختا. دا علت ذکر کی دا دعا چی دعا سلواڑے وإني خفت الموالي من ورائي زيريغم ده خپلو وارثاننا چې رستو زمانه دي پاري باندې مې یقین نشته چې د دین خدمت بو کی د دین حفاظت بو کی نو زيريغم چې دا نعمت به زمونږ نه ضایع شي. سوال د دې لپاره کوم چې دین ضایع نشي دین برباد نشي. موالیہ ہر سوکھ چی رستو اور ایرونا موالی ہوتے اپاغی زمائے اعتماد نشتر ہے. وکانت امراتی آخرن او دا غفظ زما شند فحب لی من لدنک ولین یا اللہ تو ابخ ماتا دخل طرفنا یا وارث. اسباب ہو ظاہر کی نشتا اسباب خنشتا زکر جی پزوانے کی اولاد نہ دے پیدا شوے نو اس بس پیدا شے نو بس اللہ ستا نسوال کو چستا قدرت شتا نو وہ پخل قدرت سر اولاد راکی ظاہری اسباب نشتا. اب خیمات دخل طرف نہ ولی انداز یا وارث یرثنی و یرث من آل یعقوب چه زمانهم میراث سوسی ټول خاندان د یعقوب علیہ السلام دین میراث د مال نه دی. ولی یو د حدیث توجنه چې انبیاء او د ځان نه رستو مال نه دی پریښی مراد ترې نه میراث د دین او د علم دی نبوت. بلداد چی میراث د مال چی کنا آخو یو بنده د خپل مور او پلار نه میراث وړي د ټول خاندان نه څوک میراث وړی شي من آل یعقوب یې ویلی دی ځکه مراد ته نه میراث د مال نه دی بلکې نبوت دی. دې نبوت سره به د ټول خاندان عزت حاصل شي. وجعله رب رضیا اے ربا سوال دزی کوم لیکن ہر زی نا دس زی چاہ تا تا قبول وی تا تا پسند وی دا سرم وی کنا رب رضیا اللہ دا سے اولاد را کا چستا درزائی او زما درزائی تام نا فرمان نہیں او زما دا حکم خلاف نہ کوئی سوالیو کا دیر پر طریقہ باندھے ہاں اور ڈیر پا ادب باندھے اور خپل عجز پک اخکار کا وہ پورا چز محتاج ہے مزکا کہ بدن میں کمزور دے بڑھاوال راغل دے سو محتاج ہے مزکا جی رستو اولاد اوارثان دا سوی چیغی باندھے اعتماد نشتا ازو محتاج ہے دا سے اولاد تا چگہ ڈیر صالح قابلی رضیان نو جواب را گئے تھا بس چسنگا سوالیو کو نو قبول شا یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریہ علیہ السلام من زیر درکو تا تا پدا سیو زی سرا چنم بولا منگ اگدو تو بولا نم نگدے نم داغبا یحییٰ پنځه پیغمبران دي چې ویغیلا الله نوم یې خو یحیی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه سي تاریخ خبر را چې دا ول خپل نیکه یې خو عبدالمطلب نه بهتر دا چې دا پنځه نومونه الله یې خو اسحاق و یعقوب خورازی محکم تیرشی ہوئی سورہ ہود کے چمون کا لذیر درکو اسحاق علیہ السلام سرا و بیا داغن رستو و یعقوب علیہ السلام کنا نا خورا غلی کنا چی اللہ طرف نو تنمونو آغاز پیشو او دام دی سر لم نجعل لو من قبل سمیا دا سی زیه دے چلاوی مونگا ندے پیدا کرے مخکد دنا دد پشانتی پا صفتنو کی دد پشانتی پا تقویٰ کی سمیین برابر پا صفتنو کی یو دا مانا دویم سمیین دا نم مخکد چانو چگنے سوک با خپشی چیز مونگنو مکی خودو نا لم نجعل له من قبل سمیا ندے پیدا کرے مونگ دد پارا مخکد دنا ہم نامے ہم نام چد دو داغنم یو شانتی ہوں نا دانم طول ند دد پارا شد مخکد کنور سوک دین آغا ورستو دنی کنا نو سمیین دو مطلب شو پنم کی شریک مخ کے نشتہ سے اور پسی پتن کی دد مثل نشتہ دے بندیان کی وہ زکریا علیہ السلام بیا عجزی کی تھی اللہ دے تو گورا دا عجزی دا کنا تھا عجز کو صورت دا تعجب کے تعجب چسوکی نا عجزی کنا قال رب انا یکون لی غلام وی زکریا علیہ السلام اے رب زما سنگ بشی زما دا پارا حلک وکانت امراتی آخرن او دا بی بی زما شاند فزوانے کی ندی شوی نوس دا اتیا وکالو کی بسوش وقد بلغت من الکبر عتیا اور اسے دلیم زود بڑا والینا انتہاتا علی عمران کی ویلو سلو اختم کی چقد بلغنی الکبر بڑا وال ما ترا اور سے دو زنت لمور پس فاغرا اور سے دو بلغنی الکبر عدل تو قد بلغت من الکبر زور پس لڑم کنا یو شی دے دا وسات سے کنا ہا چتر دیو مانانا تعبیر پارا طریقہ کولش خیر دے جد عربیت دا گرامر سر برابری کنا غلطی بکے نہیں بالکل صحیح دا بلغنی الکبرو ما تا بڑھا والی رو رسیدو بلغت من الکبری زور تور رسیدو ما کیوں مطلب دا دا بسنگ چل کی گی دا بزوان کی گم قال کذالک وی اللہ یا غملائے کوچنا نہ دقا سے بھائی ولی بزوان کی گئے کذالک ولی تا گرانا دا اللہ تا سانا دا قال ربک ہوا علی حینن ویلی دی رفستا چدا کار پما باندے آسان دے دیر آسان دے ولی دلیل ذکر کی قیاس وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئاں دلیل دا دے چتما پیدا کرے وے زکریا علیہ السلام مخکیم اور نوی تو سشے پا دنیا کی دغا سبا لذیہ در کون کرنا پل حال تو گورا اللہ تسوگران کار ہونا دے تیر آگی تسلی حاصل کرا زکریا علیہ السلام مطلب یا داو چی تعجب یہ کہو او یاداو چی خبر یقینی کولا چی خبر یقینی شی کنا خوا بیاوی دا بل عجز دخوا دا معرفت دا پارا چی زبا سنگا پوئیلوم چی زمازی پیدا کیگی زکا دا خلوی نعمت تنو آغا وقت با شکریہ دا کول غاری نو کزا یوازی مومو کزان سرمی نور سوک مرگری کرو خوچستا شکریہ دی را دا کو اوخرا تند معلوم نیا اللہ ما توخو خیا قال رب جعل لی آیا وی زکریا علیہ السلام اے رب او گرزے زما د پار سنخا د پیدا کی دو دو زی. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا. وی اللہ چنخ استا دادا چتبا خبر نشکول خلق سرا دریر وزی پورا دری وزی وستا جب بندی دا خبرو دا خلقنا بدغ علام اللہ تو کل منا سا دغڑ بے مانا جس طاجب بنشی تغوانی نل کو سر بخبر نشی کولے ذکر بکول شی اگے نہ بجب ن بندی گی یا ملے کو سر خبر بھائی لیکن خل کو سر بخبر نشی کولے سوک داوی چن دیو توی چتب خلق سر خبری نکی دری روزی نبکی خود توسن پتہ لگی چی اگر دری روزی کمی دی اگر که خو معرفت نہ حاصلی کنا معرفت پدی حاصلی کی چی دد قدرتی جب بنش دیو پوشی بیا با ذکر دیر دیر کئی ہاں که در خلق ضرورت رازی او دعوت کنا دیو غلی نشی کے ناستے مسئلہ با کئی خلق و تبا نصیت کئی نو پہ اشارہ باندھ بے کئی سورۃ آل عمران کے راغلی یو سلیخ کے چلا تو کلم الناس ثلاثت ایام الا رمضا پہ اشارہ باندھ بے خبر کے سویین یو دامانا چیز لیالین صفت سی پورا دری دریش پی دری روزے سو کوئی سویین دا دو صفت تی چنور با روغ موٹے صرف جبا با دی بنشی نور با خبر آبر صحت من چی اگر روز را لی جبا بنشوان پوش نراوتو فخرجا علی قومی روت و داب اخبل عبادت خانینا من المحراب اخبل عبادت خانینا اخبل قوم تروت ولی دعوت خوبن یو وقت نبس کی کنا فا اوحا الیم اشارہ اکردیتا چی خبر نشو کولے ان سبحو بکرتا واشیا چی دا اللہ تسبیح وائے پا سحر و کمازگر کی ہر وقت کی مرتن عموم دے انسبحو چی ولی غلی ناسی ہے ذکر کوئے فکر کوئے اللہ شکر ادا کے بکرتا معاشیہ ہر وقت کے پورا مویلی دے دے کہ دا اندماج دکھا بے رگت کلام پکے نشتہ سو مطلب زکریا علیہ السلام زی پیداش نم یحییٰ بیا لوے شو ردی قابل شو چگا اس دپلار زی انیسی اور دپلار اگر ڈیوٹی دے کئی چگا دعوت سے اگر کتاب خودل لی خلق تا رحکم کلا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة اے یحییٰ علیہ السلام واخلا دا کتاب پعمل سرا پکوشش سرا پڑیر لوے ہمت او محنت سرا بقوت یولی ہوئے دے زکا ہوئے چی دا خود کمزوری سڑی کار نہ دے کنا کنی زکریا علیہ السلام کو سمر نو وہ پویدے چی زوست دا کتاب خدمت دا سے نشم کولے لکے یو زوانی ہے چی کئی کنا نو بقوت دا بغیر دا قوت و طاقت نہ نکی کنا وآتینا الحکم صبیاں من ورکڑ و دی یحییٰ علیہ السلام تا علم او فهم پوڑ کوالی کی سوک چن نبوت اخلی بعض انبیاء دی خصوصی اغیل مخک مخک ورکڑی صبیان پوڑ کوالی کی حکم حکم مطلب عام معنی دا کی عقل مندی رشد و ہدایت دم ولور کڑو اخیار و ڈیرو زکا ورو اتوی چراز چلبی کو کنا یحیی علیہ السلام ما خلقنا للعب من غلب لنی پیدا شوی لے دا عقل من دے آلے ہمو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی من قرأ القرآن قبل ان يحتلم فهو ممن اوت الحكم صبيا اغا چاچ قرآن دا بلوغ نمخ کس دکو جلا بالغ شوی نو من قرأ عام ناری نہیں کو زنانے کچھ مخ کس دکو دا بلوغ نمخ نغم پدے حکم کرار چو آتے ناو الحکم صبیان چلاوی ما یحیی علیہ السلام توم پدغ وقت علم ورکڑے و دی امت حالی مدا سکے وحنانا من لدننا او دے دیر مہربانو زمون دے طرفنا فخلق باندے دے شفقت دے رو خلق سر ہمدردی خیر خواہی دا صفت بکی زیادہ وزکا او پاک والے دا عقیدی پاک والے دا عمل پاک والے دا اخلاق پاک والے زکا وکان تقیین او دے دا اللہ نا یریدن کے وبرم بیوالدے او دیر نیک پخپل مور او پلار باندی محسن وبرم بیوالدے احسان کو ان کے داغی سرخ سلوک کو ان کے ولم يكن جبارا عصيا او نو دے سرکش او نافرمان دے شان ذکر کو دے تا انبیاء و شان ویدش صفتوں نے بیان کر اسے عاجزی بیانی چکور انبیاء دی اللہ والدہ صفتوں نے مرتبی ورکڑی دی لیکن انبیاء ہم اللہ تا محتاج دی پہر سکی او بیا خاص کر پدی دری وقتنوں کی جدا دری وقتنا دیر دا حیبت او دا وحشت تی اغسدی یو دا پیدایش روزو دا غم دیر دا وحشت روز دا او بل دا موت روزو او بل بیا رسکو دا قیامت روزو دی دری روزو دا پار سوال کول غاری دا اللہ نا چی اللہ پا دی دری وقتنا کی زمونگا پرداو ساتی او یو خو تیر شیو یا خورنگا چیئے خدا دو خودی کا نفع و سلام علیم او سلامتی آدھا قد باندی زمون دا طرفنا سلام مننا زمون دا طرف باندی زمون دا طرفنا قد باندی سلامتی آدھا دا عذابنا یوم ولی دا پاورت چدے پیدا کریشو و یوم یموتو پاورت چدے بمری کنن بمری انبیاء امری کنمری ولی نمری ویوم یموتو ویلی ویوم یباسو حیان او پاورت باندی چبیا با پاسو لشی جواندے دا دری زیون دا وحشت تی دیرو مزدکا سوال دا دی پکاری خواب دی زیونی کی چیو سری باندی آسانشن رستے و پی بیا خامو خاسانی نبی علیہ السلام ویلیو خواب قبر تا بودری دا ندا بیوی دا لمبے منظر دے دا جب چا آسان شنا پل بھی آسان دے دیکھ سوال جواب دے صحیح ورکنو در دو پیغمبرانو حال ذکر شو زکریہ علیہ السلام تو گورا اللہ تفریاد کوئی تمہیں پا غیب پوئی گی ناغی آجزے تو گورا یحیی علیہ السلام او دا مقام دا درین ذکر کی دی عیسیٰ علیہ السلام او دا حضرت مریم حال ورد آزو کا بیان نہیں چھے اگر عیسائیان سکے چھے مشرکینو دا حضرت مریم شکل جوڑ کرے دا دے عبادت بے کو دی عرب ازان شرمو لے ہو دیواز عیسائیان نا دی پا آگا وقت کی دا عیسیٰ علیہ السلام و دا مریم تصویران جوڑ کرے ہو دا دے عبادت بے کو دی توم ذکر کئی کنا وذکر فی الکتاب مریم اے پیغمبرہ تا بیان کا پدی قرآن کی حال دا مریم دی مشرکینو تا بیان کا دی ان پاری بین رخ دیتو باقی دا ساتھ لی رخا اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا. دا بغور شمارخا حضرت مریم عاجزی گورا تو مختلف صورتوں کے خا کل پیو شکل کہ اللہ تعاجز دا کل ببل شکل کہ اللہ تعاجز دا دا لمبی داغی عاجزی دا پا تقوا کے کل چڈیر بیر تلاڑا اذن تبزت من اہلہا کلا چڑی ربیر تلا دخل کورنا مکانا شرقیا دا سیوزے تا چی مشرق طرف تو چی دا اللہ عبادت کی دید پار اللہ رکھا لتعبد اللہ دید پار انور خبر ایسی خبری دی چی صلی اللہ علا پلا کوئی صفائی مپائی کولا سرمری سمو دا ردی خبری دی عیدا کارون نکول عبادت دا پارے یوزان لمستقل زیونیو دے تقواوا چیز خلقو نجدائی اند اللہ عبادت بکولش فاتخذت من دونیم حجابا پسوینیو زان لا آخوا دا خلقو نابیرتا دا خلقو نازید پردی جی سمرا تقوا حاصل شوا سمر صفائی حاصل شوا نوست دا اللہ رب العزت تا طرفنا تکلیف راضی دا بسی عجز دے فصورت دا تکلیف کے خوا فارسلنا الیہا روحنا رولی گمن دی تاقبل روحو جبریل علیہ السلام فتمثل لہا بشرا سویا مخامخش دیتا بندو برابر زن بندہ جوڑ تو کنا ملیک جوڑو لی شدہ سے دا بندہ پا شکل کی حضرت مریم ترا رہے سمرا تکلیف اگی خود تدید پارا خلق و نظام جدا کو چیز ما پا مخصوک نلگی ادی کے سڑے را رہے مخاما خود رہے دو تکلیف پہ را رہے درم عجز پا صورت دے استعازہ کی قالت انی اعوذ بالرحمن منک اوی حضرت مریم چیز خو پناہ غالم پر رحمان ذات سرستانا ان کنت تقیام کچری تو دخ دین یریگی ان زماد مخن ڈڑی تشام اگر تو سپتو چیزا جبریل لکھا فغیب خویا اللہ پوئی رزک آگی و تمینتو کو ان کنت تقیام کتد اللہ نے یری گی اور تو چرے متقی انسان خبن دے تمہ خبر ابو مانی اگر خن بیا ہوتا تقین یزکو قال انما انا رسول ربک وی جبریل علیہ السلام کہ بے شک از ہو استاد مصدرف ستانا رسول رب کی ز استاد استاد ربنا او کما استاد گیری کو ما رسول پیغام راوڑن کی طویل شی نس پیغام میرا وڑے دے اللہ رب العزت ما تصویل دی اغویل دی لے احب لکی غلاما زکیا چیزا بخم دی مریم تا یوزی دیر پاک دا اغویل دی خواہ ذکر رسول تی مخ کی ذکر شو نو بس سوال دفع شو تا خوچ رسول تی مخ کی ذکر شو دل تک یم دیوی لی چو گو را جبریلوی چی زدتا زی در قوم و بخم آیا تا بخلی شی کنا بغیر دا اللہ نا چی ملیک بخلی شی نولیاء هم بخلی شی کنا ویدا دا جبریل خبر ندا دا خود اللہ خبر دا اگر ویز رسولیم پیغام میرا وڑے دے خواہ پیغام میں صدے اگر دا دے چل اللہ رب العزت ویلی دی لے احب لکی غلامن زکیان چیز بخم دے مریم تا یوزی دیر پاک بس دا خبر میرا وڑے دے قالت انا یکون لی غلامن دا عجز دے کو صورت دا تعجب کے حضرت مریم ډیر حیران شو او د حیرانتیا خبره وا چې څنګه به زما اولاد پیدا کیږي. عجیبه خبره ده، څرنګه بشي زما د پاره الک ولم یمسسنی بشر، او نه دی لګېدلې ما سره څوک بنده، ولم اکو بغیم، او نیم زه بدکارم. دغه دوه اسباب دي نو، دغه دوه لارې دي نو، یو صحیح طریقه ده یو غلطه طریقه ده، دواړه نشته. ما خو تر اوسه پورې نه د صحیح طریقې کوشش کړی دی او نه د غلطې طریقې، نو څرنګه به زما الک پیدا کیږي؟ عاجزی ده کنه، تعجب ځکه کوي. ښه قال کذلک، وی جبریل چې او د قصبیم تا به د هیچا سره سرشته نه کیږي. ادی ظالمانو په الزام لګول دی، یهودیان وی چې شوی و رشته شوی و د یو سړي سره چې یوسف نوم یې و، هغې وله کتلې عیسایانو ته بل څه واغسته نو، هغې پلار نشته نه جو الله پلار شه کنه، هغې ورته د الله زی وی. جبریل ته به کاړو چا نسبت نه کو. قال کذلک، اوی جبریل علیہ السلام چی ہم دقصی بئیم دا چاویلی دی؟ قال ربو کی داویلی دی ربستا، ہوا علی حیینن چی دا کار پر معبان دی آسان دی، دی دقصیم پیدا کولشم. دا بل عجز دی، خودی تا عجز پر صورت دا بشارت کی ہوئی، بشارت تھا ولی سنگا چی بند دی تا محتاج دی کنا، چې ځان د هار او د شرم نه بچ کی، نو دی ته محتاج دی چې ده ته خوشخبری راشي کنه، هر څه ته محتاج دی نو دی ولا خوشخبری ورکړه. ها دی ته ډیره محتاج وه. ولنجعله آیة للناس، چې وګرځو دی سی لرا یو دلیل دپاره د خلقو د الله په قدرت باندې. څنګه دلیل؟ چې بغیر د پلار نه پیدا شو، من غیر ابن، دا دلیل شو کنه د الله د قدرت. خان و رحمتا منا، او دی به رحمتی زمونږ طرف نه په خلقو باندې، ځکه پیغمبر بی او هر پیغمبر د امت د پار رحمت ته کنه. وکانا امرا مقضیا، او دا داسې یو کار دی چې د دې فیصله شوی د الله سره، دی کې دروغ نشته، بلچه سنگ اویلی شنو دا سی بایی. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا. اگورا خود جبریل علیہ السلام پوکیو کو، او دا پوکی سرا عیسیٰ علیہ السلام داغی پا بدن کراغی. فحملته، پوچتی ایک عیسیٰ علیہ السلام پگیڑ باندھی. فنت بزت بھی مکانن قصیا، نبیا بیار تلاڑا اغلری زیتا. فنت بزت جدا شوا پا سبب دا دسرا مکانن قصیا، یو داس زیتا چی اغلیر بیار تاو دا خلقنا. دا عجز دی پا صورت دی ابتلا کی امتحان پی راغلیر سخت. بس جبریل علیہ السلام پکیو کو، از بوکی سره دا پزان باندې پوه شوه، جوړ لاړه هغه ځای ته لاړه چې کوم ځای مخکې ویلو، مکانن شرقیه مکانن قصیه یو شی ځان لی مخکې ځای کتلی و کنه. فاجاه المخاض الی جذع النخلة، پس راوسته دی لرا هغه درد د ولادت یو مند کجوری ته. اجاء نسبت مجازی دی، ذکر درد خصوص سوی نشی راوستے کن، ذکر مفسرین بازی مانا کی الجاہا مجبور اکڑا، اگر خپل درد مجبور اکڑا، نراغ لعلاج زوین نقلت یو مند کجوریتا. دا زیو یو خود از مکی نوچتو، بل پاگی کی دا کجوری بوٹے وچ، اللہ غشین کو کجوری پکیوشوی، او خواه که و سرویخته او چینه رو و تدوبو اسباب ټول برابر شو. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اوی حضرت مریم دیر غلبی په حال کې دی تعجز او صورت د غلبی حال کې ویل شي زمره تکلیف پہ راغے کہ افسوس یہ کہو ارمان یہ کہو یا لیتنی افسوس سے مال را مت تو قبل ہذا کہ مرو مخ کے دینا چلا وقت میں نویلی دلے. وکنت نسیا منسیا اوزوے پہ دنیا کی ہی رسی را چاڑو چاپی جان دینا نسیا منسیا بس دا راضی پہ انسان باندھا تھا دا ارمان کئی لیکن ایسے انتہائی تکلیف نہ ہو عاجزین رکھنا بس دیدہ فریادوں کو جبریل اللہ تعالیٰ نہیں دے اغبال ازی چکار خلاص کی فنادا من تحت آم آوازو کو دیتا جبریل اللہ السلام دلارینا دکھا منگوی دا زی براو کنا سورہ مومنون کے براشی الى ربوة ذات قرار ومعين وآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين يو كم پندستمي ادا سيئت اللہ يمونگا والا زیور کو دا سيو زمکی تا چه ربوة و ربوة نور زمکی نوچتا و باقی که عرص برابر دا خراک سکاک قرار ومعين جبریل علیہ السلام ور تذکرت ان آواز کو اللہ تحزنی چی غم جنکی گما دیکھ دے غم سنشتا ذکر اللہ تعالی عرص پورا کری گا نا قد جعل ربک تحتک سریا یقیناً چی اللہ درکڑے تعالی را گرزول رفتا لاندستانا سریا یو معنی چینا روبو چینا دا سرین یا سید تو گورا سردار پیدا شو عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو دا خود خوشحالی خبر دی کہ دا غم سنشتا تعجز دے پو صورت دا تسلی کی تسلی تا محتاج دا جبریل علیہ السلام علیہ تسلی ورکی اللہ تحزنی چی غم جنکی گما ذکا چی گرزولی دے رفتا قتلان دستانا سرین یا چینا یا یو سردار دیر مخوری دن سان چی عیسیٰ علیہ السلام دے وحزی لے کے بجزن نخلتی اس اندازان تا دغا سانگد کجوری تو ساقت آلے کی رتبن جنیا روب غردی پتا باندی کجوری تازہ تازہ اگا وچے کجورا وار اگر اللہ شنکلاو کجورو بکی پیدا شوی او پخی شوی پیو سات کے پاس معجزات کی کنا او کرامات کی نور توی دا خوڑیر آسان رکھا وحزی لے کے بجزن نخلتے اول خو بتالے اللہ دغسی میوی در کولی پاڑن بی وقت کی کنا چتو پیدا شوی او زکریہ علیہ السلام ستا سر پرست شو او اگر برار کمری تنو میوی او پرتیوی نبچا کجورا سندلی واؤ میوی او پرتیوی او تا پوسو کچی انا لکی حازا تا میوی کم زین راضی ما خوندی راولی حضرت مریم وی چی حازا من عند اللہ دا بس نیم خبر خدا اللہ طرف نراضی نو مالتے و تا دم رونو ویلی چکن تلا سفا زوا او کجور او ساندنانا او دلتے و تووی چی و حزی لے کے بجز ان نخلتی دا سانگ وزان تر او ساندنو کجور برا پری باسی دے و تذکوی چی اگا وقت کی دا دید دنیا سریس تعلق نو چی کم وقت کی دا زکریہ علیہ السلام پر نگہ بانے کے نکرانے کیوا دنیا سر اس تعلق نو زری فارغ و اللہ تا ضرورت نو خا دلته عیسی علیہ السلام پیدا شو ناغه فراغت کی کمی راغه دنیا شو اولاد شو ونجو پار شو ندی کی وکسب پکاری کا نخا اس و بغیر سانگ سندلو نا رزق نرازی کار کا سب بکول غاری چی دنیا سر تعلق پیدا کنو خام خواب داد ندی و داغی دا فرق بخا وحزی الی کی اخوز و زانتا بجز نخلتی دغا سانگا دا کجوری تو ساقت علی کی را پریبا باسی پتا باندی ضرورتا بن جنیہ کجوری تازہ تازہ فکلی وشربی وقری عینا نو خوراک کواد دی کجورنا اوسکل کواد دی چنینا اوسترگی خوا پیسا علیہ السلام باندی مستاد خدا نسکا میرے مجھے سوا اٹو لے دل درک لنو ضروریات تول برابر شکا نا خوراک سکاک او اولاد عیسیٰ علیہ السلام دا خود طول ضروریات پورشو لیکن خبر خوش تکنا داغے نہ خود نشی خلاصے دے دا چو اس عیسیٰ علیہ السلام دے سرائی او دا واپس راضی کورتا یا خلق بیوی نہیں کنا تو خلق بس ہوئی نا خلق خود امامو تلاس کی واچی خامخا و خبری کوئی گناری خود دا موقع گوری کا نخا اللہ و تدبیر خی دا عجز دے پو صورت دا تدبیر کے اللہ و تدبیر خی چک سوک دی اوی نی او سی اوی رزتا تا طریقہ ہے ماں تو تا ہوا ہے چی ماں دا خبرو نا رو جا کری دا نزن بند سر خبر نکوم اگا وقت دا جائز و دا خبرو نا رو جا دی امت کے نزا جائز ہو پکار خود امت کے وا کہ جدا خلق سوئی رسالہ تر مقام پورے وہ دی امت کے اللہ دانا سے جائز کرے تو خبروں نہ بروجا کہے نا اب اگی تیوی چتبا سوکتا تو سوئی نو وتو ہے چما دا اللہ زاد پارا ثوابی روجنی ولی دانا سے خبر نکوم فاما ترین من البشر احدا کچری ادی لی دو دی بندیان نا یو تن او سی اوی تپو سی اوکو فقولی او آیا وطا انی نظرت للرحمن صوما ما خو پزان باندی نظر کردے ما نفت کردے در رحمن بادشاہ دا پارا دروجی فلن اکلم اليوم انسیا زہر کس خبر نکوم نن دہی سیو انسی سرا بنی آدم سر خبر نکوم فاتت بھی قوم ہا تحملو نرے اڑے عیسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا چپلا سکینی ولے ہو کالو اوے گی یا مریم لقد جیت شیئن فریم اے مریم تا خو یو کارو کو ڈیر توفانی دار سوکڑو بس دخل خبر دے جوڑ شکا نا لقد جیت شیئن فریا د فریت نہ دے دروغ جوڑ دارس چلو غلط کار جو یا اخت ہارون ما کان ابو کمر اسو ان وما کانت ام کی بغیا یا ولا خلق مشران یادی کا نخا دی ولا بیا مشران یادی اے خور د ہارون نو پلارستا سڑے بد نو مورستا بد عمل دا تاول دا سوکو ہارون خیاغ مشہور دو موسیٰ علیہ السلام رور دے دی وجہ نا چیاغ پا تقویٰ کے دیر دیاتو نو تشبیحان یہ ہوئی چی تو خو دا سے پرزگار ہوئی لکہ دا ہارون علیہ السلام پشان کی چی خلق خبری کئی کنا چی ہارون علیہ السلام دا سے بزرگ انسان گرے نامت را رسیدہ ادمر متقی انسان تو خدا آغا پشانتو پا تقویٰ کی مشعور ہوئی دار سوکلو سو کوئی ہارون دزی پا خاندان کیو متقی و پرزگار انسان ناغو توی چی آفت ہارون یا خورد ہارون ما کانا بو کمر اصاو نو پلار ستا سڑے بدو اما کانت امو کی بغیام او نو مورستا بد عمل بدکار دیو خبر نکولی کنا روجے نیولی وا فاشارت الی نو بس اشارے او کردیتا چدن تپو سکے ما تسو آئے فاشارت الی اشارہ اکڑا حضرت مریم فطرف دو عیسیٰ علیہ السلام قالو اوی خلقو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا سرنگی خبری کو آچا سر چپ زانگو کی دے معشوم دیو منتصو ہوئی دیو سنگا جواب را کی قال انی عبداللہ اپ اخپل رہنیق شو او تقریر شورو کو دا داس مسئلہ رکھا دا معشومان ان کڑے رکھو زانگو کی قال انی عبداللہ گر آغی خوپ دی باندے راج مشیو حضرت مریم باندے تحمت لگو لیو تو چی عیسیٰ علیہ السلام بیان کی نو پکار دارے چی مخ کی نخپل مور صفائی بیان کی چی دی تا گناہ نشتا دی تا خطا نشتا دی خلقو پا دی باندے الزام لگو ہیں عیسیٰ علیہ السلام اگر خبر اپری خودا خدا اللہ پا توحید یا شور اوکڑا دیوی تا سبلا مسئلہ نظر پی جند لے خب بس توحید دے توحید دے وہ بل اشتے ننو بل مسئلہ تمہا توخے کنا خا عیسیٰ علیہ السلام دا توحید اعلان کی او خلق توی چی خلقو زگورے دا اللہ باندائما دا اللہ زی نیما انی عبداللہ دا یو منصب شخا دیتا منصب دا عبدیت وی دا طولو نمخ کرے سنجی دی صورتونو کرا لے ضرور بیا دا اعلان کوم چیز دا اللہ بندے ما زیم منصب میں دا چاہتا نیل کتاب و جالنی نبیا اللہ برا کی ما تا کتاب انجیل او بگر دی ما لر پیغمبر دے منصب دا نبوت شو دیم نمبر کے آتانی سمانا راکڑے دے ماضی دا نہ یوتی نی رب کی مالا خدا دا دیر تحقق دا وجنے ویلے مالا با نبوت را کئی مالا با کتاب را کئی وجعلنی مبارکن او بگردی مالا را دا خلق دا پارا رہنما زبا دا خلق رہنمائی کم زبا خلق تا امر او نہی کم زب خلق لا تعلیم ورکم معلما للخیر دا معنی مجاہد کی مبارکن مال اللہ دیر خیر و برکت اغسط شیر اغداد چیز با خلق رہنمائی کم کنا اینما کن تو کم دے کی چیزیم زما با ذینی چی کم دیم نزب خلق خیر خواہی کم ہمدردی کم اوغی تب نفور کم دین نہ بے خبروں و اوصانی بالصلاۃ و الزکات دے من سب تو آت شو مات اللہ حکم کرے دمان دو چمونز کوا زکات ور کوا عبادت کوا ز عابد یما معبود نیما چمونز کیسو کو زکات ور کی خیراتن عبادتن کینا خدی چتا سما تو خدای وای دلذی برات وای ز دوس نہ پل صفائی کوما چ او سوانی و الصلاۃ و الزکات ما تو اللہ حکم کی دمان زوم دو زکاتم ما دم تو حیا قل ترغ پوری چ جوان دیم زکات چ پمرک سر ارس پاتشی بس دینیم ز موارخا تر مرگ پوری ز دی موارم چ زبا عبادت کوما زبر خلق خدمت کو ماں نصیحت کو ماں پس دمرگ نہ بیا نہ بیا اس سوک سے نشی کو لے گا نہ عمل کو لشی نہ منز کو لشی نہ زکات پر کو لشی ادیوی بیال تک یہ منزو نہ کو کا نہ سڑیا وی چمروش نہ بیال سکار مار بنے نہ ال تو منز کو بیا خبر کے ال تمز کی مادم تو حیا نہیں ویلی عیسیٰ علیہ السلام وی زنشم کو لینو زخو ترغے پورے لگیا ہم چھو جو اندے ہیں ماں او چې مرګ راشي نو بیا به هر څه ختم شي. وبرم بوالدتی دې منصب د شفقت ته او زدیر زیاد نیکیم پخپل مور باندی حضرت مریم باندی دار خونشت کنا دوالی دتی ہے ویسا. ولم یجعلنی جبارا شقیا ندی گرزو لیلہ مال را ترکشا و بدبختا. والسلام علی دے من سب دا عصمت تے نگورا طول انبیاء محتاج دی پہر سکی محتاج دی عبد دے عبد خجول دا طول احتیاجاتو مبتلا کنا کہ پیغمبری دا اللہ برا کئی کا علم دے اللہ برا کئی کا عبادت تے نو داغد پار بکوم کا شفقت او محبت تے دا خپلی مور نو داوم حق دے دا بکوم. ولم یجعلنی جبارا شقیا او محتاج ہے ما. والسلام علی سلامت یادی پما باندی دا اللہ دا طرفنا یوم ولدتو پاورت چی دا پیدا کریشوم و یوم اموتو پاورت چی بیا بمرم چی بلا کم روزینو مر خلانه دی کنا خوا اسمانونو کی دی اگر روز لا پاتی دا خوا و یوم اموتو و یوم او باسو حیا او پاورت باندی چی بیا با پاسو لشم جوندیم. بیان شو د دوالو حضرت مریم ډیر په تفصیل سره دا سه ربل صورت کشته نه او د عیسی علی السلام هم ملاوی ذلک عیسی ابن مریم دا حقیقت ته عیسی علی السلام چې زوی د مریم دی ذلک چې دا مخکې بیان شو دا د عیسی علی السلام ټول احوال دی د پورا شان دی او مقام دی دا څه شی دی قول الحق دا حق خبره ده کنه حق خبره ده او خلق بگی شک کی قول الحق الذي فی یمترون یعنی دا وینا حق آغا دا چی دی پاگی کی شک کی آنی و سر دی قول الحق الذي دی پا دی کی شک کی گورا چننا عیسیٰ علیہ السلام مردم دیئے ندے اللہ دیئے دیو تے ابن مریم نوی کنا اللہ وی ذالک عیسی ابن مریم دا جتا سو آوری دو دا عیسی علیہ السلام زید مریم دے دا حق خبر دا دینا پلے جو سور دینا ٹولی باتی لی کنا ادی پاک شک کی ہوئی نا ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانا چرے ندی لائق اللہ لرا چونی سی زند پارسوک ولد او زند پارسوک پا زی سر اتخذ یتخذو نیولو طویل شی اللہ ایسوک زندن نیسی سبحانہ پاک دے اللہ دا ہر قسم شریکنا دا ولدنا اذا قدو عمرن کل چیرا دو کی دے اوکار فینما یقول لو کن فیکون او ایغی کار تا چشان موجود شیم دامینس کے کلام راگ دا اللہ دین چزال کئی سب نمریم تردیز پورے کن فیکون پورے دامین کے دا اللہ کلام راگ عیسیٰ علیہ السلام خبر اللہ اغا سے جاری رکھا چویلی و السلام علیہ ہماد سلامتی آئی پتے دری وقتنو کے نو سوئی وین اللہ ربی و ربکم فعبدوہ او بلا خبر اکوما چل رب زما دے اور رب ستاسو دے نو اللہ بندگی کویں دے ذکر اس ٹکڑا لکٹی چدا خبر بیا دو اگا وقت کے کڑے دے چکل اللہ والا پیغمبری ور کڑے دا دا دا دا دعوت چھا خو قول دے عیسیٰ علیہ السلام دے فین اللہ ربی و ربکم او دا خبرم کوم چل زما رب دے استاسو رب دے فابدون دا اللہ بندگی کویں هذا صراط مستقيم دا غلار نیغا دا نو سوال پیدا شو چی گورا دمرا صفا حقیقت بیان شکنا چی عیسیٰ علیہ السلام او مریم سوکو پورا صفا حقیقت بیان کو نو دا رستو بگی اختلاف پولی پیدا شو چی چاو تا دخدے زیئے ہوئے چاو تا خدے ہوئے چاو تا دری ہوئے چی دا ولی پیدا شو دغس یہود پک الزامن اولا گولو عقید پیغمبرین اور مسلمانین ویستو چدے اختلافات ولی پیدا شو اللہ وی فاختلف الاحزاب من بینیم پس مختلف شیر ڈولی پخپل مینز کی یا یہود نسوارا دی تیادی یا پدی نسواراو کی دری ڈلی جوڑی شوی عیسیٰ علیہ السلام پا حق کی خوا مختلف شیر ڈلی پخپل مینز کی عیسیٰ علیہ السلام پا حق کی فویل للذین کفرو پس ہلاکت تے و کافران لرام مشہد یوم عظیم دا حاضری دو دا غروز لوئینا اسمع بهم سخب واوری و ابصر او سخب اوینی یوم یاتوننا فورت باندی چمونگ لراشیم یوم یاتوننا سمانا قیامت یا دیخا یوم یاتوننا اللہ وی چه قیامت چه دیرا شمونگ لکنا نو هر سب اوینی هر سب واوری چنند دین پنا دی چد یوم یاتون نان روز د موت غستی دا زن لیتی دلیل نیونو تحریف اوکو نسوی وی اللہوی چی یوم یاتون نان دی چی مرشی نو اسمع بهم و ابصر خب آوری خب وینی دے دلیل نیونی چی دا مر یوری کنا وینی کنا ولی اللہ نوی چی اسمع بهم و ابصر یوم یاتون نان دا قیامت یادی بدبخت موت نہیں یادی موت کی یا تو ننا نہیں قیامت کی اصل کی ملاوی چی قیامت چی کن ارسو بہوی نے ارسو بخبر شی لیکن الظالمون اليوم فی ظلال مبین لیکن دا ظالمان نن روزی پا دنیا کی پخکار گم رہے کی دی وانذرهم یوم الحسرت ویرو دیلرا دا غروزی دا حسرتنا قیامت روزی تحب یوم اللہ چڑیر افسوسو نبا کئی چی ارمان دی چی دا سے مکڑے ارمان دی چی دا سے مکڑے اذ قضی الامر او بیا زیاد افسوس و پاغا وقت کی کئی چی فیصل شکار اللہ حکم کی چی جنت یان جنت تزے و جہنم یان جہنم تزے دا وقت کی وڑیر افسوسو نوشی وهم فی غفلت وهم لا یؤمنون او نن دی پا سمر غفلت کے پراتے دی کواتاوینو نمانی کنا وهم فی غفلت نن پا دیر لوی غفلت کی دی وهم لا یؤمنون ایس خبر نمانی کنا کتو تا دیر وی خو نمانی انا نحن نرس الارض ومن علیہ اللہ یقینا من بو آخلو دازمکا او سوک چی پا دی باندی دی دا من تپاتش وسم دا اللہ دا قبل چانا دا اسوک جی بدی باندھی جی ہو سے سوک نپ منی کا نا ابھی آ ٹول منی پہلے آنا اور جاؤ او خاص منگتا ددی رات لل دی دے تفصیل ذکر دام بیا ہو اسے جمال ذکر کی دنو رام بیا ہو ابراہیم علیہ السلام خاص کر بولی ذکر چی دد تصویر ہے جو کڑو اور اسماعیل علیہ السلام اور بیت اللہ کی یخی و بوتانو پر شکل کے اللہ رب العزت وی تدی تد ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام حال بیان کا چاری دنیا کی سکڑی دی اب خپل پلار تسوی لی دی مسئلے و تکڑی دا پسلور قسم سرخا توحید و تم بیان کرے نو رسالت و تم بیان کرے نو دا شرک ردی ام و تکڑے نو تخویف و لوم ورکڑے چی ورے دا اللہ نو یرے گا عذاب بدر باندی راشی خواد تا دا آغا بیان دیتا وذکر فی الکتاب ابراہیم او بیان کا دے خلق تا پا قرآن کی حالت دے ابراہیم علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا یقیناً چی ابراہیم علیہ السلام دیر رشتینے او پیغمبر صدیقن اصنا چی دیوی چی نا دری دروغی اویلو نو اے بیا پاتو پا کسو شو چوی حدیث کرا دی چی لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات درې دروغ ویلو نو صدیق او څنګه ویل شي تا خبر او منو کده الله خبر او منو الله هو ته صدیق ویل حدیث کې چراغ لی هغه دروغ نه دی هغه ته توریه ویل شي دې ته دروغ نه شي ویل اذ قال لابي کل چې وی خپل پلار تا یا اباتی ډیر په ادب سره او په احترام سره ځکه چې اول وخت دی چې په زد کې را نشي نو یې چې اے بابا جی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ته په څه دلیل سره عبادت کوې لم تعبد دلیل له سره شتې چې عبادت کوې د هغه چا چې نه اوري ستا او نه ویني ولا يغني عنك شيئا نه ستا نه څه نقصان لري کولی شي دا ستا خدایان دي چې لا يسمعو لا يبصرو دي اور ایدل نشی کولے ایدل نشی کولے تانا سا نقصان نشی لرے کولے ندی کی ندی پا دے عبادت کے فیدہ سشوا دیو تا توحید بیان کو آلیہ دا مشرکینو دغی کا نخا لا اسمعو لا افسرو رانداؤ کانینا دی خدایانی دی چا سم اچا عبادتو نکو بس چا تا رانداؤ کانی نا با دی خدایانی وغبا اولیاء کرامی خواہ دعوت رسالت خبر کی یا ابتی اے بابا جی انی قد جانی من العلم یقیناً چراغ لما تعلم ما لم یأتک چتا تن دراغ لے فتبعنی زما تابیداری کا وردیو تمخ کے انوی چی بس وہ تحویلی چی یا ابتی تبعنی اے پلار زما تابیداری کا اغبوی چستا سلو کو نمخ کے وقت دلیل بیان کا تھا جما تا علم حاصل شوے دا اللہ طرف ناوتا تند حاصل شوے زا عالم یم او تا جاہلی او جاہل با تابداری کی دا عالم کا نام فتبعنی نصدما تابداریو کا آدھے کا سراتا سویم چو خیمتا تلاغ لارا نیغا برابر دا مطلب دے جما تا اللہ نبوت را کر دے نفت تبع نیف تب زمان بوت منی کنا زمان پیغمبری با منی کنا ٹک دپ دنیا کی خود زمان پلا رہے خود دین کی تزمائی و امتی او زستا پیغمبری ما دا دویم دریم ورطوست دا شرک خبر کئی یا آبتی لا تعبد الشیطان یا بابا جی دا شیطان عبادت مکوان دم رخ کارا خبری و تکیجی ان الشیطان کان للرحمن عصیان